طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. لا شك ولا ريب، arkadaşımız soruyor, diyor ki Peygamber Efendimiz'den tuvalete girdiği zaman, yani kafasını örtüyordu. Kafasını örtüyordu. Bu hadis doğru mudur, değil midir? Diyoruz ki bu hadis Beyhaki çıkartmıştır, Ayşe radıyallahu teala anhadan. Ama bu hadisi Şeyh Elbani rahimahullah zayıflandırmıştır. Bu hadisi Şeyh Elbani rahimahullahu teala zayıflandırmıştır diyoruz. Ve bu hadis hiç şüphesiz ki zayıftır. Peygamber Efendimiz'den hiçbir şekilde bu iş gelmemiştir.